Fantastycznie, ale no ten klimat klubowy akurat tutaj wybrzmiał. Ja może przedstawię Radka Lukę. Proszę bardzo. Bo to jest zupełnie wyjątkowy człowiek. Zrobił muzykę do pierwszego Pitbulla. Tak. Ostatnio do Bo we mnie jest seks Kasi Klimkiewicz i zaaranżował na nowo piosenki Kaliny Jędrusik. Który gra oczywiście pani grał, Maria. Tak, Marysia, moja córka, a grał jeszcze jako, grał w różnych składach ze Smolikiem, z Kasią Stankiewicz, ale był członkiem zespołu Rotary, nie wiem, czy niektórzy z państwa pewnie pamiętają. Tak, mamy nawet piosenkę o plażach dzikich na naszej playliście. No właśnie, więc Radek troszeczkę lisnął sceny, więc ja go tak wybrałam z pełną premedytacją, bo chciałam, żeby ta muzyka była taka różna, żeby mógł ją na żywo robić, ale żeby też na tej scenie nie przestraszył się i nie uciekł. No bo to jednak jest miejsce, gdzie większość z nas nie czuje się dobrze. Tak jest. Większość kompozytorów, których znam, nie czuje się dobrze. A szczególnie, że jeszcze czegoś się od nich chce. Tak, bo jednak tak. On musi uśmiechnąć się, kiwnąć głową. Po prostu ratownik medyczny nigdy nie przyjeżdża sam. On, jakby to jest takie dobre, że ekipa zazwyczaj. Marcin musi mieć kogoś, tak. I to jest właśnie Radek. I Radek z nim, jakby Radek jest, no jakby... Tymi dwoma kolegami, którzy są z nim. Jeden prowadzi samochód, prawda, tę karetkę. Tak. Ale też to wszystko nie jest dosłowne, to wszystko jest w pewnym nawiasie. No bo to jest sztuka. I chcę powiedzieć, że też Radek wykonał fantastyczną pracę i fantastycznym jest artystą. I ja myślę, że troszkę wygrałam na tym, że dałam chłopakom wolność. Że ja ich nie trzymałam za rękę i nie ciągnęłam w kierunku, który sobie obrałam. Tylko po prostu... przegadaliśmy sobie, co chcemy zrobić, jak chcemy to opowiedzieć, jakie to ma być, że tu ma być Hans Zimmer, a la Hans Zimmer, tu ma być coś tam, tu ma być coś tam. I potem oni to wypełniali swoim talentem. No to jest najlepsza współpraca tego typu, tam gdzie nie mamy reżimowego reżysera. Nie, ja nie lubię. Czasami być może jestem jakaś ostra, ale uważam, że to jest w przypadku takich aktorów jak Marcin, czy właśnie kompozytorów jak Radek Luka, czy też aktorów, z którymi najczęściej spotykam się przy moich filmach, a staram się pracować z najlepszymi. Najlepsza jest takie zaufanie i takie otwieranie drugiego człowieka. Bo tylko wtedy można coś dobrego uzyskać. No i właśnie, między innymi też po to zaprosiliśmy panią, żeby pani to powiedziała, bo to jest ważne. Ja bym zaproponowała jeszcze jeden utwór muzyczny, który chciałam zadedykować. Pani mówiła o panu Radku, a ja jednak panu Jakubowi. O, Jakubowi. I jeszcze tak powiem jedną rzecz, bo ja to pani powiedziałam poza anteną, że Kuba był na trzeciej generalnej, potem na premierze. Po trzeciej generalnej podszedł do mnie i mówi: Jezu, Marcin jest lepszym mną niż ja sam. Potem to tak. Napisał na Facebooku i powiedział Marcinowi. Także my jesteśmy mu bardzo wdzięczni za to i naprawdę to... Tak jest. Więc jeżeli pani pozwoli, to teraz będzie ta dedykacja dla pana Jakuba. Mianowicie przeczytałam, mam nadzieję, że to nie jest fake, że jest on inicjatorem nazwania alejki, która jest w naszym sąsiedztwie nad kanałkiem Piaseczyńskim, imieniem Harrisona, czyli George'a Harrisona. I rzeczywiście sprawdziłam, jest vis-a-vis alejki radiowej trójki nad naszym kanałkiem, za pani plecami, jest taka właśnie alejka. Więc dedykuję panu doktorowi najsłynniejszy utwór George'a Harrisona. Proszę jeszcze z nami posłuchać, potem mamy jeszcze 5 minut, okej? Okay? Dobrze. George Harrison do pana doktora Jakuba Sieczko lub Sieczki, jak państwo wolą. Pani Kinga Dębska, ostatnie 5 minut mamy. Pani Kinga Dębska, która jest nade wszystko, oczywiście, nie musiałam tego mówić, wspaniałą reżyserką filmową, że przypomnę moje córki krowy, że zabawa, zabawa i że ukochana moja zupa, nic. No, wkroczyła do świata teatru, raz w Radomiu, Gombrowiczem się zajęła. Rozmawiałyśmy o teatrze telewizji, o Leci w Noą, bardzo szczególnej wersji. No, ale myślę, że panią jednak zachęci ta przygoda, przepraszam za słowo przygoda, w Teatrze Polonia, ale nie zniechęci do pozostania na planach filmowych. Co już pani zresztą powiedziała? Teraz już dla pani te 4 Tak, tak. Minuty. Przygoda to jest ładne słowo. Ja myślę, że w moim zawodzie fajna jest różnorodność. Ja lubię zmieniać, na przykład zrobić dokument po fabule, czyli tak się zbliżyć do życia, a potem ten teatr. To musi tak albo książkę napisać. Tak, będzie? Tak. Ja już 2 napisałam książki. A przepraszam, ale czy będzie nowa? Nie, na razie nie, to jest za trudne. To jest w ogóle wyższa szkoła jazdy. Także nie mówię nie, że już ten teatr to koniec, bo to było bardzo przyjemne spotkanie i bardzo takie... I może być zawsze z Marcinem Hycnarem. Może być z Hycnarem, Marcinem i kino, i telewizja, i teatr. No ale teraz właśnie przede mną premiera nowego mojego filmu jesienią. Będzie to film Święto Ognia i to również będzie adaptacja książki Jakuba Małeckiego pod tym samym tytułem. Aha. Bestsellerowej, fantastycznej książki Jakuba Małeckiego, tego od Dygotu. Rdzy, tak. Okay. Czytaliśmy Rdzę. I to jest właśnie kończymy zgrywać muzykę do tego filmu. Bardzo ciekawy, inny film niż wcześniej robiłam, bo balet, bo teatr wielki, dziewczyna z porażeniem mózgowym, no różne takie światy, których ja nie dotykałam. A choroba jednak pojawiała się w pani. No tak, ale to jest zupełnie inaczej. Tu jest zupełnie inaczej. To jest o 2 siostrach, z których jedna jest szczęśliwa, a druga jest nieszczęśliwa. Nie chcę tam więcej mówić. No, myślę, że to będzie bardzo ciekawa propozycja filmowa, bo będzie też tak, jak to u mnie, słodko-gorzko, ale będzie też bardzo wzruszająco. Producentem tego filmu jest Piotr Dzięcioł, producent Idy, Zimnej Wojny. Dobra ręka. Tak, tak. Także bardzo, bardzo cieszymy się na ten film i no, bardzo byśmy chcieli, żeby widzowie wrócili do polskich kin na polskie filmy. A nie wrócili? Tak nie do końca. No, ja patrzę na polskie kino tylko z perspektywy festiwalu w Gdyni, bo tylko raz do roku oglądam kilkanaście filmów, a później zajmuję się teatrem, ale mam wrażenie, że świetne są polskie filmy. Czy ja myślę, że to jest chyba za szeroko... A chodzimy na aktorów naszych. Znamy, kochamy, chcemy to oglądać. To bym właśnie chciała, dobrze, że pani to mówi, bo coraz mniej jest takiego doceniania aktorów przez polskie kino. Wielcy aktorzy mało grają. Wielcy aktorzy typu właśnie Ewa Wiśniewska, Kinga Price, Agata Kulesza, to są, oni powinni grać w co drugim filmie, a przecież tak nie jest. Także kino i teatr aktorem stoi. Bo aktorką też, prawda? Aktorzy jednak tak, bo Tomasz Kot, bo Marcin Dorociński, bo no, Więckiewicz, wymieniałabym wielu ich. Tak, tak. To jest oczywiście, u mnie w głównej roli jest Tomek Sapryk, który tak, bardzo, bardzo pięknie zagrał. No i Kinga Price też jest w tym filmie. Kasia Herman, z którą pracowałam w Lecie w Noą. Tak, Mariusz Bonaszewski. Także to jest naprawdę wspaniała obsada i ja po prostu kocham pracę z aktorem. I to jest, uważam, po prostu sól mojej pracy. I taka inscenizacja też jest bardzo ważna, ale ta treść to jest to wnętrze tego aktora, którego się nie oszuka. Więc zawsze się będę starała brać najciekawszych, najlepszych. A za Tomasza Sapryka bardzo dziękuję, bo ja go też bardzo dawno nie widziałam w kinie, w roli głównej. Chyba, mogę mylić, przepraszam, już jestem staruszką, a chyba w Sztuczkach po raz ostatni w takiej dużej roli. Tak, chyba tak. On bardzo też przeżywał tą rolę, bo to jest taki film, który nas wszystkich zmienił, bo jakby widzimy świat oczami dziewczyny, która nie chodzi i tak. nie mówi, a jest bardzo szczęśliwa. I duża dokumentacja i to wszystko, i to się docenia, to co się ma po takim filmie. Cudownie. Trochę tak jak po Pogo. Nie, no piękna puenta. Mam nadzieję, że pani nie żałuje, że jednak wpadła do nas na tę szczególną noc przed świętym teraz Janem. Właśnie, teraz się będę modliła, żeby zasnąć, bo się rozkręciłam. No, ja to przewidziałam. W każdym razie bardzo, bardzo dziękuję, bo ja również zależało dziękuję. Mi na tej nocy, żeby ona była piękna. Taki mój czas to jest. Pani ma dużą siłę sugestii. No, dziękuję, dziękuję. W każdym razie było pięknie na tym etapie. Jeszcze będzie, bo Wiktoria Gorodecka już za chwilę, no tak wielka bohaterka naszego festiwalu Dwa Teatry. Gwiazda, jeżeli to cokolwiek znaczy. Pani Kinga Dębska była naszym gościem. Serdecznie zapraszam. Może nam się zdarzy kiedyś również o innej porze. Oczywiście. Wszystkiego dobrego życzę państwu i pani. To ja teraz chciałam państwu dedykować. Przepraszam, jeszcze tylko zadedykuję. To powiem to, czym skończył Jakub Sieczko swoją książkę, a my swój spektakl. Życzę państwu, żeby państwo byli wydolni krążeniowo i oddechowo. I to naprawdę wystarczy. Proszę badać saturację. Jest takie małe urządzonko i wiemy już, na czym stoimy. Bardzo dobre, dobra, że tak powiem, no bardzo sprzyja zdrowiu. Zresztą coś tam powiedzieć, że dedykuję teraz państwu wszystkim na czele z panią Kingą piosenkę, moją kochaną piosenkę o miłości, bo chciałam państwu właśnie w tę noc życzyć miłości szczęśliwej. No tak, może się spełni w końcu. Rzucamy wianek do Wisły jutro. Znaczy jutro, no wieczorem, późnym wieczorem zacznie się prawdziwa świętojańska noc. A teraz pieśń o miłości. Proszę państwa, naprawdę. Trzymam kciuki. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, saying, black as coal and your long, long breath. Some things we plan. We sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and her pale blue eyes, saying, I gotta go, I gotta go. The bomb in the bread basket are ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts, the pencil seller's dog swooped by the explosion, leaping under my wheels. I careered out of Longwood on my way to you, waiting in your dress of blue. I said, thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long dark hair. Mm-hmm. for the fields. With my knife in my jeans and the rain on the shield, I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Pod księżycem. A teraz prawdziwa niespodzianka. To znaczy, zapowiadaliśmy już, co się wydarzy, czy raczej kto będzie naszym gościem, ale nie dodaliśmy, że to prawdziwa niespodzianka. Wiedzieliśmy, że po ubiegłorocznym festiwalu Dwa Teatry, na którym naszego gościa nie było, w tym roku pojawi się w roli jurorki konkursu słuchowisk. Ale że okaże się objawieniem festiwalu, o tym jakoś nie pomyśleliśmy niewdzięczni. Wiktorio, witaj, bardzo nam miło. Dobry wieczór. No właśnie, no i objawiłaś. Wiktoria Gorodeckaja. Powinnam powiedzieć tak uroczyście, witamy w tę piękną, czerwcową noc, Wiktorio. Bardzo dziękuję. Tu nie muszę dodawać, że postawiliśmy, że użyję takiej terminologii loteryjnej, postawiliśmy, podobnie jak na Marcina Hycnara wiele lat temu, na Wiktorię. Nie obrazisz, jeżeli powiem, że jeszcze nie byłaś taka bardzo dorosła i znana. Nie, oczywiście się nie obrażę, bo ani nie byłam ani dorosła, ani znana. Chociaż tego drugiego słowa nie lubię. Dlatego przepraszam. Wiem, że, jak mówisz o objawieniu Festiwalu Dwóch Teatrów, to jednak przyznam się szczerze, że był wspaniały, ale był trudny dla mnie, bo ja nie jestem przyzwyczajona do takich jakichś powszechnych uznań, więc tak, troszkę się stresowałam, nie ukrywam. Ale to miłe. Ale wiesz, jesteś aktorką dobrą, to nie muszę dodawać, i wiedziałaś, jak to ukryć, bo oglądałam galę. I nic nie widać, że mi drżały nogi. Nie, bo miałaś bardzo długie spodnio, tak. Spódnicę, to coś takiego. Kombinezon. Wyglądałaś naprawdę zjawiskowo. Wiem, że troszkę tak głupio, komplement za komplementem, ale powiem ci uczciwie, że niekiedy brakuje mi komplementów. Myślę sobie, że człowiek by chciał być pogłaskany, żeby mu ktoś powiedział, że go kocha, albo że jest naprawdę super, no i tak dalej. Powiem ci szczerze, że jak się zastanawiałam, co powiedzieć, jak będę odbierała nagrodę, myślałam, żeby właśnie powiedzieć i podziękować, że się nadal lubimy i się doceniamy, ale pomyślałam sobie, nie, to będzie głupie, nie powiem tego. Ale podziękowałam. Także dobrze mówisz. Tak, ale podziękowałam sprytnie. Przeprosiłam potem, jak przyjechałam do domu mojego męża, że użyłam tego zwrotu, ale podziękowałam mężowi, Łukaszowi Lewandowskiemu, Judaszowi, mojemu partnerowi w tym Teatrze Telewizji, za który byłam nagrodzona. Tak, o tym za moment opowiemy. albo ponieważ człowiek w pewnym wieku już żyje przeszłością, to postanowiłam odtworzyć moment, w którym po raz pierwszy zaprosiłam cię do studia Trójki, żebyś coś przeczytała. Czy wiesz, że ja nie pamiętam? Przeczytałaś co najmniej kilkanaście godzin. Ja to pamiętam, ojej, ale nie pamiętam, co to było. Pamiętam, że to było jakiejś dziewczynce. Tak, tak, tak. To było jedno z pierwszych takich moich czytań w radio i pamiętam, że przygotowywałam się w domu, przeczytałam wiele, wiele razy i po prostu wiedziałam, prawie na pamięć już to znałam. Byłaś już prawdopodobnie aktorką Teatru Narodowego. Tak, do Narodowego inaczej... trafiłam już na czwartym roku, więc prawdopodobnie tak. Bo inaczej ja bym do ciebie nie trafiła. Trzeba było mieć jakąś nitkę. Lata lecą. To był, czekaj, 2009 rok? W przyszłym roku zaprosimy cię z okazji jubileuszu 15-lecia pracy w Teatrze Narodowym. W podobnej sytuacji, w podobnym czasie zapraszałam Przemka Bluszcza, z którym chyba coś czytałaś u nas też. Tak. I ty wiesz, że on pamiętał tytuł. Coś niesamowitego. No niestety ja nie mam pamięci, muszę ja się przyznać, nie, no, że ja nawet kleję zdjęcia. Mam albumy, wyklejam zdjęcia. Najpierw to były moje, potem moje i mojego męża, teraz całej naszej rodziny. Mój mąż często mówi, a pamiętasz tamtą? O Boże, dobrze, że mi przypomniałeś. W ogóle by mi to nie przyszło do głowy, więc szybko zapamiętuję rzeczy, ale natychmiast je wyrzucam z głowy, również wspomnienia i wydarzenia. Oj nie, nie mogę się z tobą zgodzić, bo musiałabyś zapomnieć natychmiast na przykład całą rolę Mary Stewart. No nie, aż tak, że wyrzucam... Jeżeli coś mi jest niepotrzebne, to pewnie umysł wyrzuca. Nie, no Marię Stewart przez wakacje zapomnę, ale we wrześniu sobie przypomnę. Wspaniała zresztą rola. Będę tylko chwalić, proszę państwa. O Boże, muszę się przygotować psychicznie, poczekaj. No nie, ty to wytrzymasz, a państwo pewnie przywykli już do różnych narzekań, labidzeń. Jak nie wiem, czy są labidzenia, ale w każdym razie takiego wow, a co? No, jest pięknie, proszę państwa. Słońce w znaku raka. Jest początek lata, trzeba naprawdę pochwycić ten moment, bo potem to już będzie jesień. Także trzeba się pospieszyć z radością i naprawdę niczym się nie przejmować. To taką dobrą radę cioci Basi przekazuję. No, potem nigdy nie odmówiłaś. To jest kolejny komplement, bo przecież to różnie bywa, jak wiesz. Choć, uwaga, ja to państwu ujawnię, finansowo szału nie było. Tak to określa młodzież. No ale to już taka przyjaźń między nami, więc to jak widzę, że dzwoni Baszka Trójka, no to wiadomo, że powiedz gdzie i kiedy ja będę. Słuchaj, no ty przeżyłaś różne trudne momenty. Pamiętam, że raz potwornie zmokłaś, bo w burzy jechałaś na hulajnodze. Tak, jechałaś na hulajnodze, tak. Ja jeżdżę na hulajnodze po mieście. I potwornie zmokłaś. Nie elektrycznej, zwykłej. Tak. I w tym błocie jechałaś, żeby się nie spóźnić. Nie spóźniłaś się. Na szczęście Renia miała sweterek. To trzeba było, że tak wiem, przebiórkę zrobić. To był jeden trudny moment, ale jeszcze jeden był piekielny zupełnie, kiedy musiałaś mi się ukrywać. Tak. Bo 3/4 lektury przeczytałaś, powiedzmy, do 11 marca 2020 i się okazało, że zamykają studia, że nie wolno wychodzić z domu, że w ogóle... Ale weszłyśmy i nagrałyśmy. Tak, i ty przychodziłaś zamaskowana pod pseudonim. Zamaskowana do piwnicy. Tak było. Proszę państwa, ale dokończyłyśmy. Państwo mieli przynajmniej komfort słuchania. A nic się nikomu nie stało. Nie pochorowałyśmy się. Zresztą nie miałyśmy kogo zarazić, bo nikogo tu nie było poza panami w ochronie. No dobrze, to tyle żartów. I tylko mogę powiedzieć, że właśnie to, że miałaś dla nas takie dobre serce, powiem po ludzku, że godziłaś się na każde warunki, no to się jakoś opłaciło, bo przez te lata odmienialiśmy twoje trudne do odmieniania nazwisko przez wszystkie przypadki. Słuchaj, jakby to musieliśmy konsultować. Nikt nie wiedział, nawet chyba w redakcji językowej, jak powiedzieć. Tak, ostatnio też miałam telefon, że żyli pod przewodnictwem Wiktorii Gorode. No tak, ale mówię, że Gorodecki. Wiem. Zastanawiam się, czy znowu nie być po prostu Gorodecką, bo ostatnio spotkałam dziewczynę, która powiedziała, że jest ogromną fanką, ale nie pamięta, jak ja mam na nazwisko. Także to nazwisko nie jest łatwe. A w szkole teatralnej tak były takie żarty, że byłem na roku z Gorodecka, ja ją, ona mnie, czy Gorodecka, ja jej i tak dalej. Także odmieniajmy Gorodeckiej, jakby to była Gorodecka. Ale w mianowniku możemy mówić Gorodecka, ja? Tak, oczywiście. Niekonsekwentnie. Tak, ale często, kiedy na przykład przychodzę do miejsca, gdzie no tam zupełnie mnie nie znają, albo przez telefon, często mówię, że już jestem Szafrańska, to nazwisko mojego męża, ale mówię, że Gorodecka ja. I oni myślą, że ja po prostu na końcu zaznaczam, myślałam, że to jestem ja. Ja. Gorodecka ja. Ale Gorodecka pani. Ja mówię tak, Gorodecka ja. Dzisiaj w każdym razie, po tych kilkunastu latach znajomości, jest Wiktoria pierwszoplanową aktorką Teatru Narodowego. Nawet jeżeli ten pierwszy plan dzieli na przykład z panią Danutą Stenką. O, z ogromnym szczęściem i ogromną przyjemnością. Z tej całej realizacji Marii Stuart najbardziej się cieszę właśnie z takiego pierwszego bliskiego spotkania z Danusią Stenką. To niezwykły człowiek, niezwykła aktorka i bardzo wiele się od niej nauczyłam. Ty oczywiście Marię Stuart grasz, tę, którą właśnie straciła królowa Elżbieta. Tak, i na początku w ogóle miałam trudność z graniem z Danusią, bo ta nasza scena jest taka dosyć napiętnowana taką wrogością i nienawiścią i miałam problem z tą sceną i nie wiedziałam dlaczego i potem zrozumiałam, że to dlatego, że ja nie potrafię takich emocji odczuwać w stosunku do Danusi, ale jak już to wytrenowałam przez 2 miesiące, to powiem Państwu, że pod koniec spektaklu, kiedy już wychodzimy na brawa i łapiemy się za rękę, to wtedy cała widownia oddycha z ulgą, że jednak na życie jest inaczej. Że tylko u Schillera tak było, no i ewentualnie w historii. Zresztą panie się nigdy nie spotkały. Mówimy o Marii Stuart i Elżbiecie Tudor, ostatniej z Tudorów, z tego co pamiętam. Tyle, bo o wszystkich rolach w Teatrze Narodowym dziś nie opowiemy, bo spotkałyśmy się w zupełnie innej sprawie. W ubiegłym roku za rolę w Piesku przydrożnym, Powrocie, zagrałaś ciotkę Gabrielę, czyli ciocię Czesława Miłosza młodego, w której się kochał. Ona oczywiście z tych litewskich terenów pochodziła, bo to rodzina matki, czyli Kunatuwien. Więc ja pomyślałam, że nie ma innej możliwości. Tylko Wiktoria może zagrać młodą, bo to była młoda jeszcze kobieta, około nie wiem, lat 30, młodą ciotkę. Jakoś te emocje, tę erotykę tego pierwszego zakochania młodego Czesława może oddać. Pięknie to zrobiłaś. Jury, no nie tak surowe jak w tym roku, doceniło i otrzymałaś nagrodę specjalną, tak to się nazywa, nie wiem co to znaczy, no ale w każdym razie jakąś inną, taką spoza regulaminu głównego pewnie. I też to się nazwało za rolę drugoplanową, co mnie rozśmieszyło, bo to była jedyna rola w tym słuchowisku, więc powinnaś była dostać po prostu za rolę kobiecą. No, ale w tym roku też po raz pierwszy w życiu i pewnie ostatni, bo to wystarczy. Zobaczyłam i jurorowanie nie jest łatwe i przyznawanie czy tam nagród, czy wyróżnień jest dosyć rzeczą skomplikowaną. Również dlatego, że jednak każdy z jurorów ma swoje upodobania, swój gust i trzeba się jakoś dogadać i znaleźć jakiś kompromis. Też miałaś o tyle trudną sytuację, że nie dość, że musiałaś oceniać kolegów, no nie tylko, przecież nie tylko aktorów się ocenia, to sama startowałaś w równoległym konkursie telewizyjnym i to chyba jest psychicznie dosyć karkołomne. Nie, o tym nie myślałam, szczerze mówiąc, bo nie miałam pojęcia, czy teatr telewizji zostanie doceniony, czy nie, bo przyznam się szczerze, że ja sama go jeszcze nie widziałam. Wtedy pierwszy raz Judasza Iskariotu zobaczyłam właśnie podczas festiwalu Dwa Teatry. No i byłam wstrząśnięta i tego samego dnia już były wyniki festiwalu, więc dlatego ten czas festiwalowy był taki dla mnie dosyć intensywny w przeżyciach. To tak na wszelki wypadek. Mogą to Państwo zweryfikować do obejrzenia na VOD, bo oczywiście on jest zapisany. Tak, może... Judasz z Kariotu w reżyserii Igora Gorzkowskiego. Tak? W roli głównej jako Judasz Łukasz Lewandowski. Ja bym powiedziała, że w roli tytułowej, natomiast rolę główną, czy dwie równe, dzielisz z Łukaszem, jak powiedziałaś wcześniej, ze swoim mężem. Ze swoim mężem. Ja nawet nie wiedziałam, że Judasz miał żonę. No, ale to taka ciekawostka. Tak, Łukasz był moim profesorem i to było nasze pierwsze spotkanie, mam nadzieję, że nie ostatnie, więc od początku czułam się taka zaopiekowana i dlatego też chciałam mu podziękować, bo to na pewno dzięki niemu Rachela jest taka, jaka jest. On ma pewne cechy, które są niepowtarzalne. Czy chciałabyś opowiedzieć, jak powstawał ten spektakl? Otóż kręciliśmy to w Zamościu, w kazamatach. To był miesiąc marzec, ale kazamaty się znajdują w takiej, że tak powiem, piwnicy, więc kręciliśmy w bardzo trudnych warunkach termicznych, czyli było bardzo, bardzo zimno. A więc nawet czasami widać, że mamy parę z ust. Ale z perspektywy czasu sobie myślę, że jak obejrzałam ten teatr telewizji, to że to napięcie, które udało się przekazać i tę wagę sprawy tej całej, która tam się odbywa. Może właśnie te warunki nam pomogły, że byliśmy cały czas w takim ogromnym skupieniu, też nie tylko, bo czasami umysł już wysiadał po kilku godzinach, a już nic nie mówiąc o realizatorach, jak nie wiem, czy pan Żamojda, czy Igor po prostu siedzieli w tym namiocie w tych samych warunkach, co i my. Więc już można było obserwować, jak po kilku dniach słyszeliśmy już kaszel i tak dalej, więc ekipa wysiadała powoli, ale dotrwaliśmy do końca. A ile to właśnie trwało? W sumie, jeżeli się nie mylę, to trwało 6 albo 7 dni. O, to sporo czasu spędziłaś już w samości. Tak, tak, ale znałam tylko drogę od właśnie miejsca, gdzie kręciliśmy w kazamatach, do restauracji, gdzie jedliśmy obiad, bo na nic innego nie było czasu. No, ale w marcu Zamość, no podobnie jak inne urocze miejsca, na pewno nie ma takiego powabu jak no, na początku czerwca. Wyobrażam sobie, że w zieleni musi wyglądać olśniewająco. Zamość jest przepiękny, tak. Wydaje mi się, że to jest dobre miejsce na festiwal, tylko że musielibyśmy powalczyć o większą frekwencję słuchaczy czy widzów teatrów telewizji. Ale wszystko się odbywa na rynku, więc piękne budynki. Zdenne są osoby. Więc wszystko blisko. Festiwal jest taką okazją, żeby twórcy też mogli po prostu cieszyć się swoją obecnością. Dobrze, że o tym mówisz, bo to ma być praca naturalnie i tak to traktujemy, natomiast z drugiej strony to jest rodzaj naszego wspólnego święta i podziękowanie tak, tak. za robotę przez sezon czy rok poprzedni. Tak jak powiedziałaś, my nie mamy poza tym szansy, żeby się, przepraszam za słowo, integrować. Tak, no bo się spotykamy na nagraniu, mówimy, co tam u ciebie dobrze, u ciebie też dobrze. No dobra, no to idziemy, robimy swoje i później już każdy pędzi w swoją stronę. Ale też dobrze, że powiedziałaś o tej frekwencji, bo myślę, że państwo, którzy nas słuchają, mogą tego nie wiedzieć. Również ci, którzy na festiwalu dopiero pojawili się, też tego nie wiedzą, że na początku w Sopocie również nie była frekwencja oszałamiająca. Nas było nieraz kilkoro tylko na widowni, na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże, bo tam były przesłuchania. Ci z miasta ludzie, dla których de facto to miało być zorganizowane, przybywali dopiero z latami. Tego tak szybko się nie zdobywa, jeżeli chodzi o teatr radiowy. Bo telewizja to jak kino troszkę, prawda? Tak się też teraz kręci te spektakle, bardzo filmowo momentami, właśnie niekiedy w plenerach, a nie w studiu, więc to nie jest takie sztuczne. Przypomina film. Ona natychmiast zgromadziła widzów, natomiast no, my musieliśmy na to naprawdę długo pracować. Zamość nie może mieć kompleksów, bo to powinno jeszcze potrwać parę lat, szczególnie w obecnym czasie, kiedy wszystko jest multimedialne, kiedy żyjemy w tak zwanej erze obrazkowej. Jak nie widać, no to nie ma to znaczenia. Siłę woli, żeby usiąść i patrzeć przed siebie w ścianę czy w plakat festiwalu. Ja nieraz próbuję jakby wywoływać duchy, żeby to nagle ożyło, żeby to nagle zaczęło się ruszać, żeby nam się pokazało. Nie masz czegoś takiego? Przyznam się szczerze, że do tej pory za bardzo nie słuchałam słuchowisk ani swoich, ani innych. I teraz przy jurorowaniu przysłuchaliśmy około 40. Więc tak, to było wyzwanie, ale też bardzo dobre doświadczenie. No, to osiągnięcie prawdy jest bardzo trudne, żeby nagle jednak chwycić tego widza tak, żeby sprawa, którą chcemy przekazać, go dotknęła i jakoś go obchodziła. Gdybym miała tak usiąść i tylko się na tym skupić, to byłoby dla mnie trudne, a one po prostu towarzyszyły mi zawsze i wszędzie, akurat w tym czasie, kiedy ich słuchałam. Biegałaś w słuchawkach? Znam ludzi, którzy właśnie wtedy najlepiej się koncentrują, kiedy biegają. Ja biegam, ale biegam w lesie, więc słucham ptaków. Słusznie, że słuchasz tak, dzisiaj, ptaków. Dzisiaj jak jechałam do ciebie, to w radiu było takie pytanie, jakie utwory muzyczne motywują do ćwiczenia? To właśnie pomyślałam sobie, że pójdę do Lasu Gabackiego, nagram te ptaki o 7 rano i myślę, że właśnie to najlepiej motywuje do ćwiczenia, kiedy się ma świadomość, że jest się blisko tej natury. Oh dear. bardzo mnie ucieszyło, że w tym roku pojawiło się słuchowisko, które na przykład było realizowane przy pomocy improwizacji radiowej. I to słychać, że to jest improwizowane i to ma też zupełnie inną jakość. Notabene to słuchowisko dostało Grand Prix. To były improwizacje, nie wiedziałam. No ja jako aktorka słyszę, że to nie jest czytanie linijki po linijce, tylko słychać, że to są jakby stworzone warunki. Wyobrażamy sobie jakąś sytuację i że to jest na konkretny temat, na podstawie improwizacji. Postmortem historia tak. Zofii Dwornik. Tak, to są piękni, wspaniali młodzi ludzie, którzy zrealizowali to słuchowisko i bardzo się cieszę, że doceniliśmy ich. Mówił nam o tym Andrzej Brzoska, że jedno zrealizował metodą binauralną, czyli dwuuszną. No, ono ma inną jakość zupełnie. To znaczy tam jest tak wiele tych planów, to tak jak założy się słuchawki innej jakości. Tak to natychmiast słychać. To było słuchowisko w reżyserii Łukasza Lewandowskiego. O śmierci Grzegorza Przemyka i o tym, jak przeżywała to jego mama Barbara Sadowska, tak spryszczając. Nadawaliśmy też to słuchowisko, więc już nie chciałabym zatrzymywać się przy nim. Dostało ono nagrodę za reżyserię, czyli Łukasz wymieniany tutaj. No tak, no to są te dwa nasze słońca, czyli Wiktoria i Łukasz tym razem. Proszę Państwa, Wiktoria Grodecka jest naszym gościem. Wspominałyśmy spektakl telewizyjny Judasz z Kariotu, czyli Łukasz Lewandowski grający właśnie tę rolę. Wiktoria gra Rachel, czyli jego małżonkę, ale tego nie powiedziałyśmy, że otrzymałaś dwukrotnie za nią nagrodę, bo raz jako aktorka pierwszoplanowa w spektaklu, a raz jako część piękna tego zespołu, który otrzymał Grand Prix. Tak siedziałam w tym pierwszym rzędzie i myślałam sobie, znam już ten festiwal. No, zdarzały już się takie rzeczy, ale mimo wszystko też świadomie dziękowałam Łukaszowi jako mężowi, bo wydaje mi się, że ten Judasz z Kariotu też pod tym względem jest ciekawy, że widzimy Judasza w takim jego życiu codziennym. I tak jak tam rozmawialiśmy o tym, jak budować to małżeństwo, to Rachela jest zafascynowana Chrystusem, jego nauczaniem i jego postacią. I widać, że Judasz ubolewa nad tym, że to nie on jest tym światełkiem w jej życiu. A więc wydaje mi się, że to jest ciekawe, że czasami pewne braki w naszym życiu mogą powodować takie, a nie inne postępowanie, które ma takie, a nie inne konsekwencje. O tym też to jest. Dlaczego zdradził? Czasami to mogą być takie, nie chcę powiedzieć małe rzeczy, ale nawiązując do tego, co powiedziałaś na początku, żebyśmy się kochali, doceniali i pomimo wszystko to ma ogromne znaczenie, jak nasze życie się układa, jakie podejmujemy decyzje i jakie to później ma konsekwencje. Będę bardziej radykalna, nie pomimo wszystko, tylko nade wszystko. Tak, to było ciekawe i że też ten temat małżeństwa jest ciekawy w Judaszu, że nawet jeżeli małżonek czy małżonka popełnia błędy, to jesteśmy jednym. Tak przysięgaliśmy sobie i nikt nie mówił, że będzie łatwo. I Rachela bierze też winę na siebie i zostaje z Judaszem. I grasz to bardzo przekonująco. Proszę Państwa, no dobrze jest popatrzeć właśnie na więcej ról. Ten festiwal dał tę szansę. Mieliśmy również szansę porównać tę rolę Racheli z rolą Podstoliny. Mariusz Malec zrobił adaptację Zemsty Fredry, gdzie na pierwszy plan wyciągnął postać Podstoliny wszystkiego, co się dookoła niej dzieje w Zemście i że to ona jest prowodyrem tych sytuacji, które tam następują. Tak, i zaproponował mi właśnie, żebyśmy przeczytali to na żywo podczas festiwalu z muzyką na żywo Pawła Paprockiego. Twojego kolegi z teatru. Mojego kolegi z teatru. Tak, i dzień przed próbą siedzieliśmy właśnie w gronie takich artystów świata radia i ktoś mi powiedział, że powinnam więcej śpiewać. No ja mówię, no ale jakoś tak nie zawsze mam okazję. I kiedy mieliśmy dwie próby właśnie przed tym czytaniem Zemsty czy Podstoliny, jakoś tak mi przyszło, a może Postolina powinna śpiewać. I tak, i podczas tego czytania są takie kawałki wokalne, które łączę z tekstem i jakby próbuję zarysować jej nastrój w obecnym momencie, czy tym śpiewem uwodzić Cześnika. Takie tam były takie różne. No bo jak jest muzyka, to aż się prosi. Tak, to prawda. Mieliśmy bardzo mało czasu na to, nawet mieliśmy próbę tuż przed czytaniem i szkoła muzyczna nie jest jakby dużą przestrzenią i widzowie w tym korytarzu byli spulwersowani, że jeszcze nikt ich nie wpuszcza, a my wprowadzaliśmy ostatnie zmiany i szybciutko. Ale wszystko się udało. Tak. Też dzięki temu, że podczas tego czytania była zaplanowana i bardzo udana, moim zdaniem, interakcja widowni. To znaczy? To znaczy, że pewne teksty z Zemsty, które na przykład wypowiadają strażnicy u rejenta, tam na przykład zgoda, albo wiwat młodej parze, albo jak biją papkina. Tak, i te teksty były wyświetlane na dużym ekranie. Przed czytaniem reżyser, pan Mariusz Malec, to wszystko przećwiczył z widownią, także wiedzieliśmy, że wychodząc na scenę już mamy rozgrzaną widownię, która tylko czeka na te swoje momenty i to bardzo, bardzo dobrze zrobiło i nam, i samej widowni, i myślę, że w jakiejś okrojonej wersji będzie można tego posłuchać, bo to było realizowane przez pana Brzoskę. Tak, tak, Wiktoria, oczywiście hasło było takie, jeżeli uda się, to będzie to po prostu retransmitowane, oczywiście po pewnym liftingu w studiu, czy w reżyserce. No, pewne sytuacje, za które bardzo dziękowałam Panu Bogu, bo jest taka dosyć intymna sytuacja z Wacławem, kiedy wchodzi Klara i w tym momencie, bo graliśmy to na mikroportach, wypadł mi mikroport, który trzeba było szybko sobie z nim poradzić i to bardzo dobrze się jakby się przyłożyło na tę sytuację zakłopotania. A potem spadły mi wszystkie kartki. Oj, to jest najgorsze przeżycie. Z których czytaliśmy, ale udało mi się szybko znaleźć kartkę, która właśnie w tym momencie jest mi potrzebna. Tak, było takich kilka wydarzeń, nad którymi jednak udało się zapanować, ale widownia była zachwycona, bo zawsze widownia lubi takie sytuacje, które się dzieją tu i teraz i aktor na ich oczach musi sobie z nimi poradzić. Tak, no wydaje się, że to są jakieś błędy, wpadki nasze, jakieś tam małe nieszczęścia. Tak. A potem się okazuje, że niekiedy na przykład w takiej audycji, gdzie była taka właśnie śmieszna wpadka, nikt niczego nie pamięta poza tym, że się posypały właśnie. Był jeden widz, który mnie zapytał, no to, że kartki się rozsypały, to było świetne. Super to zaplanowaliście. Dobry reżyser, bo tak, bo to wprowadziła taki zamęt w tę postać Podstoliny, że ona nie wszystko ma rozplanowane w tej swojej głowie, tylko naprawdę i się wszystko sypie tu i teraz. Ale czy przypadkiem nie dominują w twojej biografii zawodowej role tragiczne? Tak jest. Ja w ogóle nie widziałam się w żadnej roli komediowej. Podstolinę też próbowałam ugryźć również ze strony dramatycznej. No niestety, nie wiem, tak jakoś się układa. Także często gram tragiczne postacie i jakby to dziwnie nie zabrzmiało, bardzo często umieram. Nawet w kinematografii kręciliśmy też film, w którym grałam dziewczynę, która popełniła samobójstwo. O matko, była... który to film? Przejście. Ach, taki to przejście, film. Taki oniryczny, tak, między życiem a śmiercią. Tak, między życiem a śmiercią, tak. Bardzo jeszcze... studyjny film, dodajmy. Tak, ale zawsze się śmieję na przykład podczas Marii Stewart, że wychodząc na widownię mam takie, a jednak żyję. To jest pocieszające. Wróć ten spektakl do repertuaru w nowym sezonie. No i tych ról w Teatrze Narodowym było sporo w ciągu tych kilkunastu lat. No i to zaowocowało też sukcesami na tegorocznym festiwalu. Co prawda ujawniłaś już, i my o tym mówiliśmy wcześniej, że byłaś jurorką, nawet chyba przewodniczącą. Tak, jury. Panowie mnie wybrali. No naprawdę, łaskawcy. Powiedzmy, że nie tylko w Piesku Przydrożnym, nie tylko w zeszłym roku zostaje zauważona, nie tylko w tym roku, ale ty jesteś już bywalczynią festiwalu Dwa Teatry i w Sopocie dostawałaś nagrody nieraz. Tutaj wspominaliśmy nagrodę w Grand Prix w kategorii oczywiście spektakl. A było Grand Prix w kategorii słuchowisko? Tak, za rolę Ordonki w Słuchowisku Ordonka w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Też śpiewałam, ale pamiętam, że jak to nagrywaliśmy, to też tak szczęśliwie się złożyło, że miałam kaszel. A też nagrywaliśmy również sceny, gdzie Ordonka już była ciężko chora i mi to bardzo pomogło. No i było jeszcze parę innych nagród i sytuacji. Za Annę Kareniną kiedyś też. Nagroda za rolę. Za rolę żeńską. Chyba za rolę żeńską. Tak więc, proszę Państwa, kończymy już spotkanie w zasadzie z bywalczynią Festiwalu Dwa Teatry. Wielokrotnie nagradzaną, wspaniałą, jaśniejącą. Nie chcę używać słowa gwiazda, ale właśnie taką jasną. To ładnie sobie dziś określiłam, że tak pięknie zajaśniałaś na tym festiwalu, tak pięknie się objawiłaś i że mieliśmy z tego wiele radości. Poznałyśmy się, kiedy byłaś jeszcze na studiach, więc no... Tak właśnie z Igorem Gorzkowskim rozmawialiśmy też o tym, że lata temu wiele o nim słyszałam, wielu kolegów z Narodowego z nim pracowało i odważyłam się, żeby do niego zadzwonić i powiedzieć, że chętnie bym rozpoczęła naszą współpracę i wtedy Igor zaproponował mi rolę w spektaklu Starucha. Na podstawie Harmsa. Takie to była nasza pierwsza przygoda, a potem Szekspir, Miranda, także tak, tak, to jest taki czas. Boże, tak. Cudowny czas, proszę Państwa. Jurorkę mogłam, byłam jednak spróbować zapytać o wnioski po, ale wiem, że publicznie jurorzy mówią mało, są ich obrady osnute tajemnicą. Prawdopodobnie Państwo składają jakieś ślubowanie przed przystąpieniem do obrad i my, dziennikarze, nie mamy żadnych szans. Ale poza anteną powiedziałaś mi o czymś, co jest ważne i co powinniśmy podkreślić, bo w końcu Państwo przecież nie śledzili godzina po godzinie festiwalu, że bardzo docenili Państwo prasę tak zwanych regionów, więc nie tylko centrala została zauważona przez to jury. Tak, tak, tak, tak. Tak też chcieliśmy, bo należy mieć świadomość, że w Warszawie się realizuje bardzo dużo słuchowisk, a w innych stacjach dużo mniej i czasami to są tylko pojedyncze słuchowiska, które są przesłane na konkurs, więc tak, i to są wspaniałe prace i też bardzo bym chciała podkreślić Grand Prix słuchowiska dla dzieci i młodzieży, Inwazja robotów, zrealizowana przez rodzinę, przez rodziców i dzieci. I ta dużo daje do myślenia to słuchowisko, a też jednocześnie jest takie żywe i prawdziwe. Pozdrawiamy wszystkie, że tak powiem, rozgłośnie i cieszymy się na ewentualne spotkanie za rok. Miejmy nadzieję, że 23 odbędzie się, że świat się nie skończy, bo gwarancji nie ma naturalnie. Pamiętamy, co się dzieje poza naszą wschodnią granicą, co nie jest bez znaczenia dla ciebie. Powiedzmy również, że ostatnią, jak dotąd, lekturą w Trójce była twoja lektura książki wspomnieniowej Wandy Rutkiewicz. I znów byłaś obsadzona, że tak powiem, pokorzenia. Tak, także wszyscy twórcy, którzy mają wschodnie korzenie, są mi dani. Tak jest, oby tak było, proszę Państwa. Życzymy tego Wiktorii, czekamy na kolejną szansę spotkania z nią tutaj w studiu i Renia Szewczak. Bardzo lubiliśmy z tobą pracować, więc do zobaczenia, życzymy sobie i tobie. Bardzo dziękujemy. Wiktoria Gorodecka, nasz absolutny skarb. wiosnę. Noc życzeń, noc marzeń, wianki w kolejną noc, będzie ruch nad wodą, proszę zachowywać się ostrożnie. Ale mieliśmy swoją świętojańską noc właśnie i zaczęliśmy w ten sposób lato w Trójce pod Księżycem. Cieszmy się każdą minutą, zanim lata i dnia zacznie ubywać. Do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy, Ewa Wichrowska, Wojciech Dorosz i ja. Od godziny drugiej Grabek. A teraz, proszę Państwa, utwór, który nieczęsto u nas gości, ja nie jestem pewna, czy kiedykolwiek był odtwarzany, ale to jedyny utwór, jaki znam na temat. Proszę więc, bardzo proszę przyjąć go życzliwie.